Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 16-ն է, օրը 3-7-ի, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում նորանոր հաջողություններ և ամենայն բարիք, ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում արդեն 4 տարի է, ինչ Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում գործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրակնօրյա դպրոց։ Մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրերս մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է Սիրիական պատերազմից Հայաստան տեղափոխված Արմենուհի Կարապետյանի հետ, ով առաջին անգամ է Արցախում։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Արդեն 4 տարի է, ինչ Մարտակերտի շրջանի Ծմակահող գյուղում գործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրակնօրյա դպրոց։ Ծրագրի համակարգող Աշոտ Ավանեսյանի խոսքով կիրակնօրյա դպրոցում ընդգրկվել են նաև հարևան 4 գյուղերի 5-ից 8-րդ դասարանների աշակերտները։ Դպրոցում դասավանդում են Արցախի պետական համալսարանների ուսանողներ ու երկու դասախոս կամավորական հիմունքներով։ Աշոտն է պատմում, թե ինչպես են ամեն ինչ սկսել 2013 թվականին։ Ոչ մի ֆինանսավորում չկար, մի պահ համալսարանը սկսեց ճանապարհածած տրամադրել, վանքի մեքենա գնում ենք մինչև Ծմակահողի ճամփաբաժան, այնտեղից արդեն ոտքով կամ ինչ-որ մեկը տնօրեն կամ յոգապետը գալիս բարձրացնում էին, եւ մի քանի օքեն 4-5 հոգի, այն ինչ կա այսօր տարիների ընթացքում աջակցվել, թե գաղափարը, թե համակարգը գոյություն ունեցող, դեռ ձևավորման փուլում ամենք մեր համար հստակ մի բան ենք որոշել, որ երբեք այդ համակարգը տեղում չպետք է անընդհատ թարմացում, սկսած ծրագրից մինչև մասնակիցները։ Եվ ամենակարևոր բանն այն է, որ միշտ ուսանողներ են մասնակցում եւ որոշել ենք, որ հենց ուսանողներն են անեն, եւ շատ դեպքերում նույնիսկ ոչ պրոֆեսիոնալ են, առաջի անգամ գնում են դասարան մտնում, ես ինքս հենց առաջի անգամ դասարան մտել եմ այդտեղ։ Ներկա դրությամբ դասարանում ըստ խմբերի, ասեմ, հիմնական մաթեմատիկան, որ բոլոր խմբերը մասնում են անկախ տարիքային խմբից, եւ որպես ծրագրավորում 3 լեզու ունենք՝ աղվեսը, որը սքրեչի հայերեն թարգմանությունն է Սիգեթի կողմից, եւ շատ մարա առաջին քայլերը կատարել համար ծրագրավորման մեջ, ավելիցից հետո հաջորդ խմբերը արդեն կրիա են ուսումնասիրում, որը քեյթ արթել ծրագրավորման միջավայրի էլի հայկական թարգմանություններ ընդպես Սիգեթի կողմից, եւ այդ երկու գործիքները շատ հարմար են հենց ծրագրավորման եւ թե ոլորտում երեխաների առաջին քայլերն անելու համար։ Իսկ մյուս խումբը, որ նաեւ C++ են ուսումնասիրում, եւ ինֆորմատիկա առարկան, որը լրիվությամբ տարբերվում է դպրոցական ինֆորմատիկայից։ Այսօր կիրակնօրյա դպրոցի երեխաները ընտրում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամառային երկշաբաթյա դպրոցի արդյունքների հիման վրա։ Զրուցակցիս խոսքով իրենք հնարավորություն ունեն ընդունելու ընդամենը 40 աշակերտ։ Առաջին ճամբարի գաղափարը հետևյալն էր. հավաքել Ղարաբաղի բոլոր շրջաններից բնագիտական թեկում ունեցող լավագույն աշակերտներին, բայց գյուղերից, որտեղ Ստեփանակերտի եւ Քաղաքների աշակերտներն չհնարավորություն ունեն որտեղ այդ առնչվելու։ Գտնելով այդ աշակերտներին, տրամաբանական մտածակերպն էինք ստուգում, այլ ոչ թե գիտելիքների մաթեմատիկայից։ Երկու շաբաթվա մեջ մեզ գիտելիք չես կարող տալ, որպեսզի եթե ցանկանան հետագայում շարունակեն կամ հասկանան ինչա ՏՏ ոլորտը։ Բայց հենց ճամբարն ավարտեց եւ արդյունքները բավականին լավ էին, աշակերտները ստացած գիտելիքի առումով բավականին լավ էին, գաղափար առաջացավ շարունակել։ Շարունակությունը հետևյալ ձևով ստացվեց եւ մշակվեց հետևյալ մեխանիզմը. ամեն տարի լինում է ամառային դպրոցը, որը նույն ճամբարն է, մոտ 2 շաբաթ ժամկետով։ Ընտրվում են 5-րդ, 6-րդ դասարանի երեխաներ, առաջիտայն մինչեւ 8-ը ավարտած կար, որովհետեւ նոր էր եւ բոլոր տարիքային խմբերը նոր են ձևավորվում։ Հիմա ընտրվելու է 5-րդ եւ 6-րդ դասարան ավարտած աշակերտներին։ Աշակերտները ընտրվում է հետևյալ սկզբունքով, քննություն անցնում բոլոր դպրոցներից, Ձորակի, Վան, Կարնակար, Արաչաձոր, Շամասուր եւ այս տարի միգուցե նաեւ Քոլատակ IQ թեստ ալինում, դրանից հետո մի թեթև ստուգում մաթեմատիկայից գիտելիքները, որպեսզի իմանանք աշակերտի մակարդակը, բայց ընդունելության այդ արդյունքի վրա ազդում է տրամաբանական թեստը, ոչ թե մաթեմատիկայի քննությունը։ Եվ ընտրվում է կիրակնօրյա դպրոցի թեկնածուներին, ովքեր ճամբարի մասնակիցներն են։ 40 աշակերտներից ընտրվում է մաքսիմում 30 հոգին, ովքեր պետք է գան կիրակնօրյա դպրոց, այսինքն 2 շաբաթ ճամբարի ընթացքում նրանք օրվա մեծ մասը դասընանում։ Կիրակնօրյա դպրոցի ընթացքում նույնպես 5-6 շաբաթը 1 կազմակերպվում է քննություն կամ ինչ-որ թեստ։ Ելնելով սու հնարավորություններից դպրոցն ունի տարիքային սահմանափակումներ, սակայն կազմակերպիչները այս հարցի համար լուծում են գտել։ Կիրակնօրյա դպրոցի լավագույն շրջանավարտներն այսօր դասավանդում են կրտսեր խմբերում։ Բացառություններ կան, այս պահին ելի 4 հոգու նշեմ, որից 2-ը շատ կասե արտակարգ արդյունքներ ցույց տվեցին, մեկը 11-րդ դասարանում, մյուս 10-րդ դասարանի աղջիկներ, որոնք հիմա դասավանդում են, եւ հենց այս տարի հասկացանք, որ եթե նույն տեմպով շարունակենք 1-2 տարի հետո մենք կարող ենք ուղղակի դպրոցներից յուրաքանչյուրում իր աշակերտներով, ոչ թե ուսուցիչներով, աշակերտներով ապահովել դպրոցի ոչ թե միայն կիրակի օրվա, այլ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում գործունեությունը, որովհետև 11-րդ դասարանի աշակերտուհի ունենք, ով ոչ միայն լավ ծրագրավորում գիտի, ոչ միայն նաև մանկավարժական այդ մոտեցումն է արդեն ձևավորվել, որովհետև արդեն 2-րդ տարին է, ինչ այդ աշխատանքը կատարում է, առաջին նախորդ տարում նա որպես ասիստենտ էր, այսինքն սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուփած ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Հետաքրքիր է իմանալ։ Մ Միջին հաշվով մարդն օրվա մեջ ծիծաղում է մոտ 10 անգամ։ Դելֆիները մեկ աչքը բաց են քնում։ Ջայլամի աչքն ավելի մեծ է, քան ուղեղը։ Երկրագնդի ամենափոքր թփերը աճում են Գրենլանդիայում։ Դրանք թուզուկ ուրենիներն են, որոնց բարձրությունը 5 սանտիմետրից չի անցնում։ Աշխարհի ամենաերկար բառը կազմված է 184 տարից։ Դա Արիստոֆանի ստեղծագործություններից մեկի մեջ հանդիպող հունարեն բառ է։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք խճանկար էջը։ Համառությունը հաջողություն է բերում։ Եթե երեխան անընդհատ արկածներ է որոնում եւ չի ցանկանում ընդունել նորմեր ու հեղինակություններ, դա կարող է նյարդայնացնել։ Սակայն երեխայի բնավորության մեջ համառությունը ուղղակիորեն կապված է հաջողության հետ։ Հոգեբանների կարծիքով համար երեխաները հաջողության հասնելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն։ Երեխայի համառությունը եւ հակադրվելու հակումը ծնողների մեջ կարող են տագնապայնություն առաջացնել։ Նրանց թվում է, թե այդպիսի բարդ բնավորությամբ երեխան չի կարող ոչ մեկի հետ յոլա գնալ, ոչ ընտանիքում, ոչ էլ հետագա կյանքում։ Սակայն համառ երեխաները շատ հաճախ ունենում են ճկուն միտք, ինքնուրույնություն եւ զարգացած ես։ Կոպիտ վարքագծի համար նրանց նախատելու փոխարեն ուշադրություն դարձրեք երեխայի խառնվածքի դրական կողմերին։ Հենց դրանք էլ ապահովում են հաջողությունը։ Ի տարբերություն ենթարկվող երեխաների, համառ երեխաները ավելի հաճախ են ցուցաբերում որոշակի բնավորության գծեր։ Նպատակասլացություն։ Եթե մյուս երեխաները հետ են կանգնում մտածելով, թե չեն կարողանա հաղթել, համառ երեխաները առաջ են գնում, բացի այդ նրանք չեն ենթարկվում կողմնակի ազդեցությունների։ Նման երեխաները ուշադրություն չեն դարձնում ծաղրին ու հեգնանքին, նրանք հեշտ չեն կոտորվում։ Նրանք սովորում են սեփական փորձի վրա։ Որոշ երեխաների բավական է սաստել եւ նրանք ենթարկվում են։ Համար երեխան կարող է շրջել կապտուկներով եւ քերծվածքներով, բայց դա իրեն հնարավորություն կտա սեփական փորձով հասկանալ, ինչ է ցավը, ինչ հետևանքներ կունենա իր ձեռնարկումները եւ որտեղ արժե զսպվածություն եւ զգուշություն ցուցաբերել։ Նրանք առաջ են որոշումներ կայացնում։ Համառ երեխաները պատասխան տալուց առաջ երկար չեն մտածում։ Այն արագությունը, որով նրանք արձագանքում են իրենց հունից ցանող իրավիճակներին, ի վերջո հանգեցնում է չմտածված քայլերի։ Սակայն ժամանակի ընթացքում մեծանալուն զուգընթաց նրանք կսովորեն ավելի շրջահայաց լինել եւ ճիշտ որոշումներ կայացնել։ Նրանք բարձրանում են ընկնելուց հետո։ Համառ երեխաները չեն հանձնվում անգամ պարտությունից հետո։ Դա էլ հենց համառության մյուս կողմն է՝ հանգամանքների հետ հաշվի չնստելը։ Չենթարկվող երեխայի համար դժվարությունները եւս մի պատճառ են դառնում, որպեսզի նա հավաքվի եւ կենտրոնացնի ուժերը։ Նրանք կարողանում են հաջողության հասնել։ Ընդունված կանոններին դեմ գնալու հակվածությունը հետագայում հանգեցնում է հաջողությունների։ Նման եզրահանգման են եկել մասնագետները։ Ծնողական հեղինակությունը չի ենթարկվել ֆինանսական բարեկեցության որոշիչ գործոններից է։ Նրանք ազնիվ են իրենք իրենց հետ։ Ապստամբող երեխաները հաճախ են դեմ գնում ընդունված վարքագծի կանոններին, սակայն նրանց մտքով էլ չի անցնում արդարանալ կամ իրենց մեղավոր զգալ։ Հնարավոր է, որ նման երեխաները թշնամիներ ձեռք բերեն, բայց նույնիսկ նրանց կողմից են հարգանքի արժանանում ուղղամտության եւ սկզբունքայնության համար։ Նրանք կարող են փոխել աշխարհը։ Չնայած նրան, որ ծնողը երեխայի համառությունը կարող է իսկական մղձավանջ համարել, սակայն համառությունը հաճախ է վկայում այլ կարևոր բնավորության գծերի՝ լիդերության եւ հանճարեղության մասին։ Եթե ուսումնասիրենք ժամանակակից հանճարներին, կտեսնենք, որ նրանց հետ այդքան էլ հեշտ չի եղել։ Եթե երեխային հնարավորություն տրվի իր համառությունը ուղղել ճիշտ ունով, հաջողությունը երկար սպասեցնել չի տա։ Բարձացել, ամպերին եմ ասել, ես ճախրում եմ եվ չեմ վախենում ընկնել, կանգնած քո դիմաց, ես ունեմ քեզ մի հարց, ձերն այսի վերջո ինչ է կորուս տեկաց, գտել եմ դիդեմ, ու եթե կեզ կոցնեմ, առանց քեզ ես այս կյանքում կդժվեմ, Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է Սիրիական պատերազմից Հայաստան տեղափոխված Արմենուհի Կարապետյանի հետ, ով առաջին անգամ է Արցախում։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հայության աշխարհասփյուռ հատվածի համար հայրենիքում թեկուզ կար ժամանակով լինելը սփոփանք է, կարոտախտից բուժվելու հնարավորություն։ Մայիսյան երատոնը ևս մեկ առիթ է հայրենիքում շրջելու, միջոցառումներին մասնակցելու, հայրենակիցների հետ շփվելու համար։ Օրերս Շուշիում հանդիպեցի Արմենուհի Կարապետյանին, ով Սիրիական պատերազմից մազապուրս տեղափոխվել է Հայաստան, ապա Արցախ, արդեն 1 տարուց ավելի Շուշիում ապրող քրոջ մոտ։ Տիկին Արմենուհին առաջին անգամ է Արցախում եւ իր խոսքով սիրահարվել է բերդաքաղաքին։ Հոնց որ հրտիրներ են գան մեր դունին վրան, բադերազմ եղավ արդեն Սուրիա, մեր վրան հարցագեցան թրքական զինվորներ ընդհանրապես, մեր հայ տաղերու մեջ մտան, հայերը կպնդրեին, որ հայերը սպանեին շուտ։ Մենք էլ շուտով լսեցինք, մեր երդասարտությունը փախցուցինք Հայաստան։ Ես 3 տղա ունիմ, բախան եկան Հայաստան, Երևան մնացին, ես ու իրենց բաբան մնացինք հետո, ասինք մենք ձեր ենք ոչինչ։ Հետո մեր դունին վրան էլ հրտիր ընկավ դունին, գեսը կնաց, մենք առողջ գեսի մեջ մնացեր ենք, վերելակը բար ընգավ, ինքը ընգավ, մեջքի խնդիր ունեցավ, ալ չեր գրնար պախնի, իրեն վիզիս պատեցի, պախծուցի, մենք երորդ հարգեին, պախանք եգանք, իճանք վար կաչի կերիս դունը մնացի, երկու երեկոր մինչև օտանավի դոմսարինք, վերջին օտանավը արդեն մերն էր, Սուրիայում պախանք, եգանք Երևան, Երևանեն տղակներս պնդրեցին կորս չգրծան ապահովեն դուն, դեղ բան չունեին, դժվարությունները շատ էին մեզի համար, անոնք ամեն մեկը դեղը արդ երգիր կաթի, մնացինք ես ու իրենց բաբան, իրենց բաբան հիվանդություն, դարի, պերի, մի 10-12 բժիշկ դարի, քիչ մոգնեցին ինձ, բայց բավարար չէր, որ մարդը սաղի գնա։ Վերջերս արդեն մահացավ, հիմա ես սև հակբերեմ։ Ինքը մահացավ, Քրոչիսկով եկա, ավերացիա բները աչկերում, եկա իրեն դեսնելու, քաղաքը դեսա հյացա, ասինչ Շուշի էր, այո մեր դղակները սուղ էին, որ մահացան, Սուրյային ալ շատ երդասարդություն եկան լիպանանել, մեր երդասարդները հողունգի ալ եկան, այո մեր դղակներու այրունը տանգ էր, բայց ախր հողը ուրիշ, մեր հողն ալ ուրիշ էր, բարգ իրենց այրունը, ասված տող իրենց տրախտի տուրերը պանա, իրենց մայրերուն ալ համպերություն դա, մենք ալ գաբրինք իրենց այն արյան կինով։ Հիմա տեղափոխվել եք, ապրում եք Շուշիում արդեն։ Ես մինակս մնացի, արդեն եկել եմ Քրոչիսկով, որ Շուշին դեսա, խենթացած կան գեղեցիկ, արդու գել եմ ցեմ, այս գեղեցիկ քաղաքը ինչպես մնացել էր Թուրքերուն, հազար պարտ մեր զինվորներուն, որ գրծան ազատագրեն, ես արդեն նոր քաղաքը մտա, վայցի ասինչ բարձր դեղ է, որ ցեն կարիդակ ինչ է այն գյուղեն, որ պարշական, սավ ահոսգի մեր զինվորները վեր ելան և հաղթեցին Թուրքերուն, վայ ասի ինչ հրեշտակ է ինտրան, վեր գրծան պարսոնակ, բայց գերևի հայրենի հող ասկանտանգ է, որ նույնիսկ մեկ ոտքով մարդը հրեշտակ գլա գտրի վեր հայրենիք ազատելու համար։ Իսկ մինչ հայդ Արցախում չէք եղել։ Չեմ դեսած Արցախ, նոր եկա, նոր դեսա, ամեն մի քարի արջև գգենամցում, ասինչ գեղեցիկ քարի, ասինչ գեղեցիկ կանաչություն է, ասինչ գեղեցիկ քաղաք է, շատ գեղեցիկ է, ուրախ լակ, երջանի գլա։ Հիմա ձեր Քրոջ կողքին եք ապրում, որոշել եք վերջնական, որ այստեղ եք։ Որոշել եմ, նայեմ, Իրդունը նեղ է քիչ, Երբիսենյակ մինակ է, 107 դարեգան ձերուղմ ունի ինքը, Իրգեսուր 107 դարեգան է, անցյալ օրերը դարի նարեկացի հաստատության ուսազրույց լինել է, քիչ մդունը նեղ է, բայց չեմ գիտեր, գուզեմ մնալ և գուզեմ երտալ, ուր երտամ չեմ գիտեր, Երևան բդեր տամ անշուշտ, բայց գսեմ ոչ, այլ մի ամիսալ մնա, բայց շատ հրաշալի քաղաք է, վայ, մշուշ, արև, ամեն ինչ գեղեցիկ է։ Watch. է եթերում, տեղական ժամանակով 15:57 րոպե։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Օլգա Բերգոցը, ռուսբանաստեղծուհի, Մերտոն Միլլերը, ամերիկացի տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակակիր, Ստեփան Հարությունյանը, հայ դերասան, Բետի Քարթերը, ամերիկացի ջազ երգչուհի, Օլգա Կորբուտը, Բելարուս մարմնամարզուհի, Դեբրա Ուինգերը, ամերիկացի դերասանուհի, Յուրի Շևչուկը, ռուս ռոք երաժիշտ, Գաբրիելա Սաբատինին, արգենտինացի տենիսիստուհի, Մեգան Ֆոքսը, ամերիկացի կինոդերասանուհի։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։